Lehenengo infernuko kide batek eta lobatoko kide batek azalduko daue euren etxien egoera zein dan, eta gero komunikaba irakurriko. Infernuan epaiketa hasi dela ja, eta ez da amaitu ondinon, baina bueno, oraingo ez dauz bi pertsona usurpazio delitoakin zigortuta, multakin eta gutxi gora beran 1000 euroko multakin, eta desalojo agindua dekie, eta infernu inguruan estrukturalki ba, menabar hasi da dana botetan, jak hasi dana bota dau, eta ba, egoera horretan dugu auzoa. Eta bertan jarraituko dugu resistiduten eta etxea bezin dugu ingo dugu. Sí. Yo vengo a representar un poco y a hablar un poco de la situación de Lobato Etxea. Para los que no conozcáis Lobato Etxea, es una casa que lleva 100 años en pie entre la muga de Rentería y Lezo. En 1999 decidimos ocupar esa casa para cubrir una necesidad de vivienda y un espacio donde pudiéramos desarrollarnos libremente. Ya son 22 años que ha pasado mucha gente por allí, muchos colectivos han podido desarrollar un montón de actividades alternativas al sistema impuesto. La situación actual es que nos encontramos con un proceso judicial abierto, en una espera de juicio, esperando a que nos den fecha para el juicio. Entonces, pues parece que se está retrasando, parece que la constructora se ha encontrado con que el suelo está altamente contaminado por hidrocarburos y por eso pues parece que se está retrasando y con ayuda del ayuntamiento, al final, que construyan en ese terreno es lo que va a hacer que nos echen. Habrá que estar atento a las movilizaciones y apoyarnos entre todos. Bueno, eta hoy comunicaba, es que ricasco micrófono este avanti. Azken hilabeteetan, okupazioaren aurkako eraso ugari egin dituzte Donostian eta inguruetan. Iraiaren 16an, zaretxeko kide baten aurkako epaiketa izan zen. Infernuaren aurkako epaiketa iraiaren 22an hasi zen eta urriaren 20an bukatuko da. Fire Zifran lantegi okupatua iraiaren 28an desalojatu zuten. Lobato Etxea epaiketaren zain dago eta joan den ostegunean Martutenen hiru eraikin desalojatu zituzten. Orduan egoera nahiko larria. Hori guztia hiri eredu zehatz baten ondorio da. Zentroa turisten kontsumorako prestatu duten bitartean, Donostiako herritarrek periferiara joan behar dute. Bizitzera eta periferiako etxeen prezioa igotzen den heinean, hiriaren kanpoaldeko biztanleak Donostia inguruko herrietara joan behar dute. Horrela, Donostiako auzoen komunitate izaera eta egonkortasuna arriskuan dago. Eta hiria espekulatzaile aberatsen negoziogune bihurtzen ari da. Guk horren aurrean okupazioaren alde egiten dugu eta zorrozki salatzen ditugu komunikabideek okupazioaren aurka egiten dituzten diskurtsoak. Okupek ez ditugu asteburu pasa joaten diren langileen etxeak okupatzen. Abandonatuta eta luzaroan utzik egon diren etxeak okupatzen ditugu. Administrazio publikoak abandonatu dituen etxeei bizitza ematen diegu. Espekulatzaileen, futs putreen eta etxe bizitzarekin negozioa egin nahi duten aberatsen etxeak okupatzen ditugu. Okupazioa arma politiko gisa erabiltzen dugu. Etxe bizitza luxu bihurtu duen gizarteari erantzuteko eta propietatearen privilegioari aurre egiteko. Hildo beretik, haserre salatzen ditugu segurtasun enpresen publizitate kanpainak. Langile klasearen beldurra eta despolitizazioa baliatuz, segurtasunaren eta babesaren izenean, alarmak, kamarak eta bestelako kontrol tresnak gure hiriaren parte bihurtzen ari dira. Sasi segurtasun horren kontra egiten dugu eta negozioa salatzen dugu. Bankuen gandik eta espekulazioan gandik babestu behar dugu gure burua eta ez okupen gandik. Bestalde, Madrilen... Bestalde, Madrilen lei de vivienda delakoa eztabaidatzen omen ari omen dira. Eta gure harridurarako EAEko legearen eredua erabiltzen ari dira Madrileko legea egiteko. Lege hau EAEkoa, autonomia erkidegokoa, 2015ean aprobatu zen. Eta ordutik etxebizitzaren prezioa, bueno, etxebizitzaren errenten prezioa 130 igo da. Zertarako sortuko ditugu legeak gero ez baldin badira aplikatuko? Zertarako sortuko ditugu legeak gero etxebizitzaren prezioak gore egiten jarraituko badu? Une honetan Gipuzkoako pisu baten errentaren batazbesteko prezioa 1.118 eurokoa da. Ian, nork ordaindu dezake prezio hori? Ezin ahaztu, argianen prezioaren igoera eta oinarrizko elikagaien prezioaren igoera. Zenbat ordu egin behar dira lan oinarrizko beharrak asetzeko? Gure gorputza eta denbora saltzera behartuta gaude. Gure oinarrizko beharrak ezin ditugu ase. Gure bizitzak guztiz merkantilizatuta daude eta nazkatu gara. Okupazioa aldarrikatzen dugu bizitza berreskuratzeko tresna politiko gisa. Horrela berreskuratuko ditugu oinarrizko beharrak aterpea, denbora, komunitatea eta eguneroko elkartasuna. Pandemiaren osteko krisi testu inguruan, okupazioaren aurkako erasoak geroz eta handiagoak diren honetan, beharrak eramango gaitu elkartasun praktikak indartzera. Gora gure etxeak, gure etxea defendatuko ditugu eta okupazioa aurrera!